श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 82वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 83वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है। ये बताया गया कि जो आनंदादि विधेय गुण है और अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण है, इनसे उपलक्षित निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्तियों का आवर्तन करता ही रहे, और ये क्यों करना है, इसका फल क्या है, तो संस्कार द्वारा, संस्कार का दृढ़ीकरण द्वारा आवर्तन का फल होगा निरंतर उपासना होते रहना। स्वप्न में भी होती रहेगी ये उपासना, फिर जब संस्कार दृढ़ होगा। इसके लिए 81वें श्लोक में उदाहरण बताए थे कि जिसका वेदाभ्यास शील हो गया है, स्वभाव हो गया, वो जैसे वेदाध्ययन के दृढ़ संस्कार के कारण स्वप्न में भी वेद पाठ करता है। जप निरंतर करते करते जिसका जप करना शील हो गया, स्वभाव हो गया, वह स्वप्न में भी जप करता हुआ अपने को देखता है। ऐसे निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्तियों का आवर्तन जिसका शील हो गया है, वह स्वप्न में भी देखता है कि उपनिषद प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं, ऐसी मैं उपासना कर रहा हूं, निधिध्यासन कर रहा हूं, स्वरूपानुसंधान कर रहा हूं, ऐसे स्वप्न उसे आते हैं। कभी आए हैं? हाँ, तो ये शील हो जाए, स्वभाव हो जाए, तो ये शील होने के बाद स्वप्न में भी अपने आप को ऐसा ही देखेगा जैसा करता है जागृत में। तो ये यहां पर उदाहरण बताए थे और दृष्टांत में स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि विरोधी प्रत्यम त्यक्त्वा नैरंतरेण भावयन लभते वासनावेशा स्वप्नादावपि भावनाम। तो हमेशा अनात्माकार चित्तवृत्तियों का निरोध पूर्वक आत्माकार चित्तवृत्तियों का आवर्तन रूप ध्यान करते रहने से जागृत में वो दृढ़ संस्कार हो जाता है। फिर स्वप्न में भी वैसा ही ध्यान करता हुआ अपने आप को देखता है। अब 83वें श्लोक में जिस आशंका का समाधान विद्यारण्य स्वामी जी कर रहे हैं, वह आशंका 83वें श्लोक के अवतरण टीका में टीकाकार बता रहे हैं। ननु प्रारब्ध कर्मवशात विषयान अनुभवतः कथम नैरंतर्येण भावना सिद्धि इति आशंक्य आस्थातिशये सति विषय व्यसनीवत भावना सिद्धि स्यात् इत्याह भुंजानोपी। तो कहते ननु यानी ये आशंका है। क्या आशंका है? कि प्रारब्ध कर्म वशात, तो प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के जो पुण्यात्मक प्रारब्ध अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करके उनसे सुख ये पुण्य का फल है अनुभव कराता है। पुण्यात्मक प्रारब्ध जब अपना फल देने के लिए फलोन्मुख होता है, अनुकूल परिस्थितियां लाता है और उन अनुकूल परिस्थितियों से चित्त में प्रिय मोद प्रमोदाकार वृत्तियां होती हैं, सुख कहलाती है और उसका अनुभव होता है। तो ये सुखानुभव रूप वृत्ति जिस समय मन में होगी उस समय मैं सुखी हूं ये वृत्ति बनेगी सुख भोक्तापना की, सुख अनुभव सुखानुभवितृत्व ही भोक्तृत्व है। और जब पापात्मक प्रारब्ध फलोन्मुख होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करता है और उनसे चित्त में दुखाकार एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वो दुख है और उसका अनुभविता मैं हूं, वो भी एक भोक्तापना है, मैं दुख भोग रहा हूं। ये वृत्ति जिस समय होगी उस समय मैं अभोक्ता ब्रह्म हूं, इस वृत्ति का आवर्तन रूप ध्यान कैसे होगा? उस समय तो ध्यान खंडित हो जाएगा, तो निरंतर ध्यान कहां हुआ फिर? इस प्रकार की आशंका की जा रही है, ये यहां पर बता रहे हैं कि ननु प्रारब्धवशात विषयान अनुभवतः, तो प्रारब्ध ने उपस्थित किए हुए अनुकूल प्रतिकूल विषयों का अनुभव करने वाला जो निर्गुण उपासक है उसका भी प्रारब्ध है ना, और वो प्रारब्ध कभी अनुकूल विषयों को कभी प्रतिकूल विषयों को उपस्थित करेगा और प्रारब्ध ने उपस्थित किए हुए विषयों का ग्रहण करना पड़ेगा, उसे सुखी दुखी होना पड़ेगा, वो वृत्ति बनेगी वैसी। तो उस समय नैरंतरीण भावना सिद्धि कथम, तो कैसे भावना यानी ध्यान निरंतर सिद्ध होगा? मैं भोक्ता हूं यह वृत्ति ही व्यवधान के रूप में उपस्थित हो जाएगी, इससे ध्यान खंडित हो जाएगा, अभोक्ता ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक। ये जो आशंका है इसका समाधान विद्यारण्य स्वामी जी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित किए हुए विषयों का भोग करते हुए भी निरंतर ध्यान हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि आस्थातिशये सति विषय व्यसनीवत भावना सिद्धि स्यात्। कहते हैं यदि साधन के प्रति आस्था अतिशय है, अतिशय कहते हैं विशेष को, आस्था कहते हैं श्रद्धा को, तो विशेष श्रद्धा है तो वह साधन के प्रति विशेष श्रद्धा प्रारब्धवशात विषय भोग करते समय भी निरंतर निर्विशेष का ध्यान करा लेती है। उसके लिए श्रद्धा अतिरेक चाहिए, श्रद्धा विशेष चाहिए। कैसे? तो इसके लिए उदाहरण बताते हैं, विषय व्यसनी वत, तो जैसा विषय का ध्यान करना चिंतन करना जिसका व्यसन हो गया है, व्यसन कहते हैं आदत को, स्वभाव को, आदत पड़ गई है विषयों के चिंतन की। जिन विषयों के प्रति ज्यादा राग है उन विषयों का चित्त में चिंतन भी होता रहता है कि नहीं, और जो काम करना पड़ रहा है वो काम भी करता है, अपना कार्य भी कर रहा है, और जिस विषय के प्रति राग अतिशय है उस विषय का चिंतन भी उससे होता जा रहा है, वो चिंतन करा रहा है रागातिशय, विषय का चिंतन करा रहा है, और जो कर्तव्य सामने आया है वो कर्तव्य भी करता जा रहा है। तो ये उदाहरण है, यानी विषय रागी का विषय के प्रति रागातिशय होने पर विषय चिंतन भी अंदर से होता जाता है और कर्म भी होता जाता है बाहर, लेकिन वह अपने विषय चिंतन में खोया रहता है, उसे मैं क्या बाहर कर रहा हूं कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन वो होता रहता है उससे, ऐसा हो जाता है ना। तो वैसे ही जब आस्थातिशय होगा, जैसे विषयों के प्रति रागातिशय होता है, ऐसे जिसको अपने उद्धार की तीव्र अभिलाषा है और विपरीत भावना रूप दोष ही हमारे उद्धार के हेतुभूत साक्षात्कार में अवरोधक बन करके उपस्थित है ये जान रहा है, तो नए नए विषयों की अपेक्षा तो नहीं करेगा, लेकिन प्रारब्ध के कारण उपस्थित हुए जो विषय हैं उनका अनुभव भी करेगा। अनुभव करने के लिए विषयों का आवश्यक नहीं है कि उनके प्रति राग ही हो या द्वेष ही हो, राग द्वेष रहित हो करके वह प्रारब्ध से उपस्थित हुए विषयों का अनुभव भी करेगा, और जो श्रद्धातिशय है वो जिसके प्रति है उसका चिंतन भी होता रहेगा। जैसे जिस विषय के प्रति रागातिशय है वो विषय का, उस विषय का चिंतन भी जारी रहता है और उपस्थित हुआ कर्म भी वो करता रहता है। ये यहां पर बता रहे हैं कि आस्थातिशय सती विषय व्यसनीवत भावना सिद्धि, भावना यानी ध्यान, उसकी सिद्धि होगी यानी निरंतर ध्यान भी बनेगा। तो ये 83वें श्लोक का उच्चारण कर लें। भुंजानोपी निजारब्धम आस्थाति सयतो निशम ध्यातुं शक्तो न संदेहो विषय व्यसनी यथा। तो निजारब्धम भुंजानोपी आस्तातिशयतः अनिशम ध्यातुं शक्तः, ऐसा अनुभव करना कि निजारब्धम भुंजानोपी, निजारब्धम इसमें आरब्ध शब्द का अर्थ है प्रारब्ध, आरब्ध यानी प्रारब्ध और निज यानी अपना, स्वयं का, स्वयं का पहले किया हुआ कर्म जो इस जन्म में फलोन्मुख हुआ है, फल देने के लिए तैयार बैठा है, उसे कहा जाता है प्रारब्ध। तो निजारब्ध यानी वर्तमान जन्म का प्रारब्ध, और उसे भुंजानोपी उस प्रारब्ध का फलोपभोग करता हुआ भी क्या होता है, तो कहते हैं आस्थातिशयतः, तो श्रद्धातिरेक के कारण, साधन के प्रति श्रद्धातिरेक के कारण अनिशम का मतलब निरंतर, अनिशम शब्द का अर्थ निकलेगा निरंतर, जिस समय भोग कर रहा है उस समय भी ध्यातुम शक्ता, तो निरंतर ध्यान करने में समर्थ है, निरंतर ध्यान कर सकता है, ये कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, न संदेह, लेकिन निरंतर ध्यान का प्रयोजक जो बताया गया श्रद्धातिशय अस्थातिशय वो होना होगा, नहीं तो आस्था की जितनी न्यूनता उतनी फिर बाह्य परिस्थितियां वो निमित्त बन जाएगी कि इन इनके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो शास्त्र ने तो कहीं ये नहीं व्यावहारिक जीवन को प्रतिबंधक नहीं बताया है, अवरोध नहीं करता व्यावहारिक जीवन। यदि हमारे अंदर अपने उद्धार के प्रति तीव्र अभिलाषा हो तो वो तीव्र अभिलाषा हमारी सारे व्यावहारिक प्रतिबंधों को उनकी उपस्थिति काल में भी अपने उद्धार के साधन कराती रहती है साधक से, वो श्रद्धाती रहकर। इसे कह रहे हैं कि अनिशम ध्यातुम शक्त न संदेह, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। कैसे? तो कहते यथा विषय व्यसनी, जिस विषय के प्रति रागातिशय है विषयी पुरुष का, वह कुछ भी करे लेकिन अपने रागातिशय का विषयभूत जो विषय है उसे नहीं भूलता, उसका चिंतन उससे होता रहता है। ऐसे ही अनिश ध्यान करना निर्गुण का संभव है, ये विद्यारण्य स्वामी जी ने 83वें श्लोक में बताया। अब जो विषय व्यसनी यथा, ये दृष्टांत है, दृष्टांतों को स्पष्ट करते हैं। दृष्टांतम विवृणोति पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यंत परसंग रसायनम्। तो ये कहते हैं, ये दृष्टांत स्पष्ट हैं, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो आगे हैं 85वें श्लोक का अवतरण। परसंगास्वादने गृहकृत्य विच्छेद स्यात् इति आशंक्य आह। कहते हैं यदि जो विषय के प्रति रागातिशय है और उसी का रागातिशय वशात चिंतन होता रहेगा, तो जो गृह कर्तव्य है यानी उस समय का उपस्थित हुआ कर्म है वो छूट जाएगा, उधर का चिंतन होगा तो कहते ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं 85वें श्लोक में, इसका उच्चारण कर लें। परसंगम स्वादयंत्या अपिनो गृहकर्म तत् कुंठी भवेदपि त्वेतद् आपाते नैव वर्तते। तो कहते हैं कि अन्य विषय का चिंतन करने वाली ग्रह कार्य भले ही उसका नहीं छूटता है, कुंठी नो भवेत, ऐसा अन्वय करना कि तत् ग्रह कर्म कुंठी न भवेत, एकदम छूटता नहीं, होता रहता है। लेकिन होगा कैसे, तो कहते एतद अपितु एतद आपाते नहीं वो वर्तते, आपाततया होता है, का मतलब हो कभी कभी वह उल्टा भी हो सकता है, जैसा होना चाहिए पूरा मन लगा करके वैसा भले ही ना हो। जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी बज जाती और ब्रज की उनके प्रति जो अनुराग रखने वाली वो सब कहीं भागवत में कुछ सुना दें लोग की आंख में काजल लगाना चाहिए तो मुख में लग जाता था कभी कभी, और कहीं जो जहां का आभूषण है वहां न पहन करके किसी दूसरे स्थान पर पहन जाती, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति एक अंदर की वृत्ति तो उधर है, तो बाह्य कर्म कभी ऐसे हो सकते हैं, करना है इसलिए किए जा रहे हैं, मन लगा करके नहीं होंगे, पूरे मनोयोग से नहीं होंगे, लेकिन वो सर्वथा छूटते ऐसा नहीं, क्योंकि इंद्रिया तो अब जिसमें जिसकी प्रवृत्ति है उसमें तो होगा ही, मन उसका उधर रहेगा। जैसे कृष्ण के प्रति गोपियों का मन है तो उनके व्यावहारिक जीवन में कहीं एक अस्त व्यस्तपना हो जाता था, ऐसा होगा पूर्ण मनोयोग के साथ कर्म करने वाला व्यावहारिक उतना कुशलता से ये कर्म नहीं हो पाएगा ध्यान करने वाले से, इतना तो होगा। ये कह रहे हैं ये आपाततः करने का अर्थ, बाद में फिर अभ्यास शुरू शुरू में होगा, लेकिन अभ्यास हो जाएगा तो एक उदाहरण वो भी आता है ना कि कई एक माता पहले जो कुआ आदि से पानी लाना होता था दूर दूर से, तो कई एक बर्तनों में साथ में ले जाती, दो तीन बर्तन जितने संभव हो गए सिर पर रखती और दो बगल में भी रखती, और कई एक फिर बोलने का स्वभाव होता है आपस में बातें करने का, तो दो मिल गई तो बातें भी होती रहती हैं कई मिनटों तक, लेकिन उनका एक अंदर का ध्यान सिर पे हमारे तीन चार बर्तन रखे हुए हैं और उन पे हाथ भी नहीं है क्योंकि हाथ में भी दूसरे दो बर्तन हैं, तो गिरे ना ये भी होता है, बातचीत भी होती है, वो भी एक उदाहरण आता है शास्त्र में। वैसा जैसे जैसे ध्यान परिपक्व होता जाता है तो बाहरी कर्म भी होता रहेगा और वो निरंतर उपासना भी होती जाएगी, शुरू शुरू में ये अस्त व्यस्तपना दिख सकता है। तो इसलिए यहां पर ये कहा कि कुंठी भवेत न कुंठी भवेत, उधर वाला जो नो है ना वो कुंठी भवेत के साथ जोड़ देना, नो कुंठी भवेत, सर्वथा कुंठित होने का अर्थ है रुक जाना, तो रुकेगा नहीं, लेकिन पूर्ण मनोयोग के साथ करते समय जैसा होता है ऐसा भी नहीं होगा, शुरू शुरू में थोड़ी विसंगतियां दिखेगी। तो एतद आपाते नहीं वो वर्तते, ये जो कहा गया कि आपाते नहीं वो वर्तते, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं 86वें श्लोक में, इसे कहते हैं आपाते नैव वर्तते इति उक्तम अर्थम भी वृणोति। तो आपाते नैव वर्तते इस चतुर्थ पाद के अर्थ को स्पष्ट करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी 86वें श्लोक में। गृहकृत्य व्यसनिनी यथा सम्यक् करोति तत् पर व्यसनिनी तद्वन् न करोत्येव सर्वथा। तो दो माताएं हैं, एक पूर्ण मनोयोग से अपने घर का काम गृहकृत्य कर रही है और एक है भगवान कृष्ण के प्रति जिसका अनुराग है, वो भी गृहकृत्य कर रही है। लेकिन जो केवल भगवान कृष्ण से कुछ भी लेना देना नहीं, घर के काम में ही पूरा मन लगाई हुई है, वो जैसे कार्य कर सकती है, उससे जैसा गृहकृत्य होगा वैसा कहते हैं जो न करो त्येव। भगवान कृष्ण के प्रति कई बार ये हो जाता कि दूध उबल रहा है सो उबल ही रहा है, मन भगवान कृष्ण के चरणों में है, तो ये सब शुरू शुरू में नुकसान तो हो सकता है व्यावहारिक जीवन के, भगवान भी परीक्षा देखते हैं ना, तो ये सब नुकसान सहन करते हुए भी मेरे प्रति राग रखते हैं या उस नुकसान को बचाए रखने के लिए मेरे प्रति अनुराग को छोड़ते हैं, मेरा प्रेम छोड़ते हैं और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, तो फिर भगवान फिर उसका वो सब कार्य करते हैं व्यवस्थित। तो ये कहते हैं कि पर व्यसनिनी तद्वन न करो तेव सर्वथा, ये तो ठीक है, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे अब दृष्टांत का दार्ष्टांत में भी समन्वय कर रहे हैं, दृष्टांत में बताए हुए अर्थ का दार्ष्टांत में समन्वय। 87वें श्लोक की अवतरण टीका है कि दार्ष्टान्तिके योजयति, दृष्टांत में बताए हुए अर्थ को दार्ष्टांत में जोड़ते हैं। जिस विषय के प्रति रागातिशय है उसका चिंतन करने वाला व्यावहारिक कार्य पूर्ण कुशलता से नहीं कर पाता, वो विषयांतर के चिंतन में उसका मन व्यग्र होने से, ऐसे ही दार्ष्टांत में ये बता रहे हैं कि एवं ध्यानैक निष्ठोपि लेशालौकिकमारभेत तत्त्वविरोधित्वात् लौकिकं सम्यमाचरेत। नहीं, सम्यक आचरित है, दा नहीं है, हाँ गा है, सम्यक आचरित, सम्यक आचरित। तो एवं ध्यानैक निष्ठोपि लेशात लौकिकम आरभेत, तो जो ध्यानैक निष्ठ है वह क्या करेगा कि कर्तव्य कर्म को करेगा, लेकिन वैसा करेगा आपात, जो पहले कहा था ना कि आपाते नहीं वो वर्तते। तो ध्यान के निष्ठ का जो कर्तव्य लौकिक कर्तव्य है वह शुरू शुरू में दृढ़ संस्कार होने के पहले तक थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। लेशात लौकिकम आचरेत, लेश कहते हैं थोड़ा सा, इसलिए ध्यान करने वाले को चाहिए कि व्यावहारिक ज्यादा कर्म न बिगड़ सके, व्यवहार ज्यादा न बिगड़े इसके लिए थोड़ी जिम्मेदारी संभाल ले, यदि निरंतर ध्यान करना है तो। वो थोड़ी सी जिम्मेदारी करते संभालते हुए भी ध्यान कर सकता है, और पूरे संसार का प्रपंच भी संभालना है और निरंतर ध्यान भी करना है, तो उस समय थोड़ा एक संभालने जाएंगे तो दूसरा बिगड़ सकता है। ध्यान को बनाए रखते हुए करेंगे, अनेक करना पड़ेगा ना। और लेकिन तत्वविद का और उपासक का थोड़ा अंतर है। तत्वज्ञानी का तो ये सब बाधित हो जाता है ना, तो वो तो कहते हैं पूरा व्यवस्थित कर लेगा। व्यावहारिक जीवन के साथ तत्वज्ञान का कोई विरोध नहीं है। इसे कह रहे हैं कि तत्वविद्तु अविरोधित्वात् लौकिकम सम्यग आचरेत। तो ध्यानैकनिष्ठ तो थोड़ा लौकिक व्यवहार कर सकता है, और थोड़ा उससे ज्यादा करेगा तो बिगड़ने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन तत्वज्ञानी के लिए तो कहते हैं तत्वविद लौकिकम सम्यग आचरेत। तत्वज्ञानी तो लौकिक व्यवहार भी कुशलता से कर सकता है। क्यों? तो कहते हैं अविरोधित्वात्। जैसे स्वप्न प्रपंच और जागृत का समान सत्ता न होने से कोई विरोध नहीं है, अविरोध है, ऐसे व्यावहारिक सत्ता वाले कार्यक्रम संघात का जो इंद्रिया है ना, कर्मेंद्रिया, उन कर्मेंद्रियों को उल्टा रोक करके मन से विषय चिंतन करने के लिए तो मिथ्याचार गीता में बताया ना भगवान ने। इसलिए कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को तो कर्मेंद्रियों के शास्त्र सम्मत व्यापारों में लगाए रखते हुए तत्वविद अपने विवेक से तत्वज्ञान के सामर्थ्य से मन को तो मनोनाश उसका हुआ रहता है ना, बाधित बनाए रख करके वो कर लेता है। उसको एक कुशल अभिनेता को अभिनय करने में जैसे कोई परेशानियां नहीं होती, अभ्यास में आ जाता है उनके, और नया नया जो अभिनेता होगा और पहले पहले फिल्मांकन कर रहा होगा, शूटिंग हो रही होगी, तो उसको तो कितना सब ये करना पड़ता है और परिश्रम भी करना पड़ता है, तब भी डायरेक्टर के निर्देशक के कहीं एक वो ये करना पड़ता है ना, डांट सहन करने पड़ता है, पसीना भी आता है। और जिनके 50-50 साल बीत गए वो अभिनय करते करते, उनको वो तो सहज हो जाता है, एक बार में ही वो अभिनय जैसा चाहता है निर्देशक ऐसा कर लेता है। तो ऐसे निर्गुण की उपासना का परिपाक होते होते होते विपरीत भावना शिथिल हो गई ना, विपरीत भावना शिथिल होने के बाद साक्षात्कार होता है, वो तत्वज्ञानी कहलाता है, तत्वविद कहलाता है। तो तत्वविद के लिए ये कोई लौकिक व्यवहार बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो पूर्ण अच्छी तरह से लौकिक व्यवहार कर सकता है, करें। लेकिन ध्यानैकनिष्ठ को शुरू में निरंतर ध्यान रूप साधना होती रहे हमसे, इसके लिए व्यवहार में संकोच करना होता है। इसलिए ध्यानैकनिष्ठ के लिए तो कहा कि लेशात आचरेत, और तत्वविद के लिए कह दिया सम्यक आचरेत। वो पूरा गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी के लिए तो न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोसे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण समाचरित चरण। तो जो कर्माधिकारी है, उपासना के अधिकारी है, विद्वान को तो तत्वविद को तो तत्वज्ञान होने के कारण, वो कृतकृत्य होने के कारण, जैसे कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, करने से न करने से, अपना व्यक्तिगत वो कृतकृत्य होने से। लेकिन तत्वविद यदि करता है कर्म उपासना, बाद में भी प्रारब्ध के उत्तर काल में भी शास्त्र सम्मत साधन में लगा रहता है, तो उससे क्या होता है, शास्त्र भी बताता है और लौकिक अनुभव भी हम लोगों का ये होता है कि मंच पर बैठ करके महात्मा ने क्या बात बताई, इससे कम सीखते हैं। और उनके पास में रहने वाले उनके क्षण क्षण के व्यवहार में भागते रहते हैं कि वो स्वयं का जीवन कैसे जीते हैं, और उनके अपने जीवन से आचरण से ज्यादा सीखते हैं पास वाले लोग, ये होता है ना। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जोसेत सर्वकर्माणि, जोसेत का अर्थ है अच्छी तरह से कर्मों को सुरक्षित रखें, सर्वकर्माणि कौन, तो विद्वान जिसको जो कृतकृत्य हो गया है, ब्रह्मज्ञानी है, वह कर्माणि समाचरण स्वयं आचरण करता हुआ, क्योंकि अज्ञानी यदि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरुजन है ना, कि जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी उनके आचरण को ही उनके अनुयायी प्रमाण मानते हैं, प्रवचन में उन्होंने क्या कहा इसको कम और उनके आचरण को ज्यादा प्रमाण मानते हैं, इसलिए वैसा ही करें जिससे कि शास्त्र ने बताए हुए जो पूर्ववर्ती साधन है उनका तो अनुयायियों के जीवन में उपयोग है, मल निवृत्ति के लिए कर्म का, विक्षेप निवृत्ति के लिए उपासना का, वो करता रहे विद्वान। और वो भी कैसा करे, तो विद्यारण्य स्वामी जी करे सम्यक आचरित, अच्छी तरह से करें। लेकिन दोनों में अंतर ये होगा कि एक अपने प्रयोजन के लिए करेगा और ज्ञानी लोक संग्रहार्थ करेगा, लोक संग्रहार्थ कर्म करे। तो ये कहा लोक संग्रह में वापी संपश्यम कर्तुम अर्हसि, ये कहते हैं ना भगवान गीता में। तो तत्ववित्तु अविरोधित्वात् लौकिकम सम्यक आचरेत, तत्व ज्ञान के साथ लौकिक कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का, लौकिक व्यवहार का कोई विरोध न होने से लोक अपने कार्यक्रम संघात को शास्त्र सम्मत पूर्व साधन के अनुष्ठान में लगाए रखें, वो अपने प्रयोजन के लिए नहीं सामने वालों को शिक्षा मिले इसके लिए। ऐसे उपासना जैसे जैसे परिपक्व होती जाएगी तो लौकिक व्यवहार भी सुधरता जाता है, ये नहीं कि नहीं होता। साइकिल सीखते समय व्यक्ति कई बार गिर जाता है, लेकिन सीखने के बाद करते अभ्यास करते करते फिर ट्रैफिक होने पर भी ट्रैफिक में हैंडल छोड़ करके भी साइकिल चला लेता है, और सर्कस में तो हैंडल के बिना भी और दो पहिए के बिना एक पहिए वाली ही साइकिल वो चला लेते हैं, फिर अपने कंधों में भी एक दो को बिठा लेता है, एक हाथ सिर पर बैठ करके भी वहां कुछ अपने कर्तव्य दिखाते हैं, आसन आदि करते हैं, शीर्षासन आदि। एक चक्र वाली साइकिल एक जन चला रहे हैं, दूसरा उसके सिर पर बैठ करके शीर्षासन कर रहा है, ऐसे भी सर्कस में होता है, वो बैलेंस बनाने की का अभ्यास हो जाता है ना। लेकिन शुरू शुरू में लेशात ये कहा है कि एवं ध्यानेति, थोड़ी सी टीका है इसको देखिए कि ननु तत्वविद अपि लौकिक व्यवहारम किम लेशेन आचरेत आचरति, ननु तत्वविद अपि लौकिक व्यवहारम किम लेशेन आचरति किं वा सम्यक इति विषय व्यवहारस्य तत्वज्ञान अविरोधित्वात् सम्यक एव आचरति इति आह तत्वविदिति। यानी उत्तरार्ध का अवतरण है, पूर्वार्ध का अवतरण श्लोक के पहले था, उत्तरार्ध में उत्तरार्ध का अवतरण है टीका में कि ननु तत्वविद अपि, क्या तत्वज्ञानी भी लौकिक व्यवहार उपासक के तरह, प्रारंभिक उपासक के तरह लेशेन यानी अल्पसाही करेगा सावधानी से या अच्छी तरह से करेगा। तत्वज्ञानी का व्यवहार भी उपासक के तरह बिगड़ा बिगड़ा सा होगा या कुछ सुधरा हुआ रहेगा। तो कहते हैं कि विषय व्यवहारस्य तत्वज्ञान अविरोधित्वात्, जो लौकिक व्यवहार है वो तत्वज्ञान का विरोधी न होने से सम्यक एव आचरति, तत्वज्ञानी का व्यवहार सम्यक ही होता है। शंकराचार्य जी के व्यवहार में, व्यास जी के व्यवहार में यदि विसंगतियां होती तो वे जो लुप्त प्राय था सनातन धर्म उसका पुनरुद्धार कर सकते थे क्या? तो जितना सुसंगत सम्यक व्यवहार शंकराचार्य जी का था उसी के कारण तो लोग, यानी जबरदस्ती तो किसी से धर्म का आचरण नहीं कराया जा सकता ना, श्रद्धा से ही वो कराया जा सकता है, अपने श्रद्धा का विषय है। तो श्रद्धा तब हो सकती है कि शंकराचार्य जी जैसे तत्वज्ञानी का व्यवहार विसंगत होता तो विसंगत व्यवहार करने वाले के पीछे क्यों लोग लगते और क्यों वो धर्म में प्रवृत्त होते हैं। धार्मिक लोगों का व्यवहार तो ऐसा हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, ये मान करके प्रवृत्त ही नहीं होते। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तत्व ज्ञान का और व्यवहार का कोई विरोध न होने के कारण सम्यक व्यवहार होता है और लोगों के लिए आदर्श होता है। ये उत्तरार्ध में कहा तत्ववित्तु अविरोधित्वात् लौकिकम सम्यग आचरेत। आगे हैं 88वें श्लोक की अवतरण टीका, अविरुद्धत्वम एव दर्शयति, कैसे लौकिक व्यवहार का और तत्व ज्ञान का अविरोध है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है 88वें श्लोक में। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।